Апавяданне чацвёртае. Ваўкалак. Не ўсё нам у жыцці выпадае бачыць, але раскажу тое, што пачуў ад свайго суседа. Пра гаротніка, якога чараўнік перавярнуў у ваўка і які шмат гадоў пакутаваў, блукаючы па лясах. В адной мясцовасці недалёка ад горада Невеля жыў селянін. Ведалі яго суседзі і іншыя яго памятаюць. Зваўся ён Марка. Дзіўнае было ягонае жыццё. Ніколі не бачылі яго вясёлым, заўсёды маркоціўся, быў неспакойны, быццам штосьці страціў. Любое таварыства было яму прыкрае. Калі людзі ідуць на кірмаш пагуляць, паскакаць, або збіраюцца вольны ад працы дзень на ігрышча ля карчмы, дык ён самотны, заўсёды ці то ў хаце, ці то блукае дзе-небудзь у полі, задумлівы і журботны. Сёй той пытаўся ў яго пра прычыны гэтага. Ён заўсёды адказваў: «Шмат я пакутаваў, нішто мяне ўжо на свеце не займае, памёр я для свету». Мой сусед сябраваў з ім, і Марка яму так аднаго разу апавядаў пра сваё жыццё. Былі часы, калі і я быў вясёлы, а ніводная забава, а ніводзін кірмаш не абыходзіліся без мяне. Гулі і скокі былі ў мяне ў галаве. Але гэта нядоўга трывала. Пазнаёміўся я з Алёнаю. Гожая была дзяўчына, дачка заможных бацькоў. Упадабаў яе больш за ўсіх іншых дзяўчат, якіх ведаў. Стараўся часцей яе бачыць, бываць у хаце ў яе бацькоў, паказваючы кожны раз маю прыхільнасць. Прыгарнулася і яна да мяне. Праз гэта маё няшчасце і прычынілася. Шмат хто да Алёны заляцаўся, ды хацеў за жонку ўзяць, а найпершы быў Ілля. Выведваў ён пра ўсё і дакладваў пану, за што і меў ад яго ласку. Пан яму ва ўсім больш дазваляў, чым іншым. У любую пару меў права лавіць рыбу ў панскіх азёрах. Танна купляў жывёлу і выгадна прадаваў. Часта пасылалі яго ў горад купіць штоколькі для двара, і кожны раз ён нешта клаў у сваю кішэню. І гэта, кашукваючы ў гандлі і абкрадваючы пана, зрабіўся Ілля багатыром. Меў шмат прыяцеляў і ласку ад пана, бо той меў яго за самага надзейнага лёкая, любіў і верыў яму больш, чым каму іншаму. Дык вось, упэўнены ў сваёй перавазе, пасылае Ілля сватоў да Алёны. Але атрымалі сваты гарбуза, бо яна прызналася бацькам, што не хоча ісці замуж за яго. Ілля, атрымаўшы такі адказ, кажа: «Не Алёніна воля, а панская, што не схацела рабіць па-добраму, зробіць па ўказу». Пайшоў ён у маёнтак і дамогся свайго. Загадалі Алёне ісці за яго замуж. Суседзі, ведаючы пра маю прыхільнасць да Алёны, сустракалі мяне са здзеклівым смехам, кпілі з мае някемнасці, з безразважнае любасці ды з адвагі, з якою хацеў я усіх, нават багатыроў, змагчы і Алёну павесці да шлюбу. І не раз, раззлаваны такімі з'едлівымі жартамі, адказваў я, што нядоўга ля мецьме панскую ласку. А грошы, сабраныя шуканствам і крадзяжом, шчасця не дадуць. І Алёна была б шчаслівейшая, каб выйшла за чалавека хоць беднага, але пачцівага. Дачуўся Ілля, што так пра яго кажуць, і паабяцаў помсціць, як толькі выпадзе нагода. Надыходзіў дзень вяселля. Алёніны бацькі, ведаючы пра маё каханне да іх дачкі, сказалі мне, што волю панскую не пераменіш, хоць яна і несправядлівая, і без усякае літасці. Прасілі, каб пагадзіўся з лёсам, быў іх прыяцелем і прыйшоў на вяселле. Хоць і неахвота, але згадзіўся я на тое. Вяселле было гучнае. Гасцей болей, чым на кірмашы. Маладыя, абое багатыры. Сабраўся люд з усяе ваколіцы. У некалькіх месцах пад адкрытым небам спявалі, скакалі, грала музыка. Алёна была ў шыкоўным строі, усе яе віншавалі, зычылі шчасця, радасці. Сам пан прыехаў на вясельнае баляванне. Ілля яго частаваў. Пан размаўляў з ім, пахаджваючы між людам, які добра бавіўся. Малады прыкмеціў мяне сярод гасцей. Я стаяў смутны, бо мяне не толькі нішто тут не займала, а наадварот, вся гэтая весялосць наводзіла тугу. Ён зірнуў на мяне са здзеклівай усмешкаю і пайшоў з панам далей. Праз нейкі час падыходзіць да мяне Дудар Артём, пажылы чалавек, і кажа: «Чаго нудзіся? Выпі са мною гарэлкі і будзеш весяліцца, як і іншыя». Ён бярэ мяне за руку і цягне да стала з поўнымі бутэлькамі і закускаю. Не адмовіўся я ад запрашэння. Мы выпілі па два кілішкі гарэлкі. Тут нехта незнаёмы, гледзячы на мяне з боку, сказаў з усмешкаю: «Ну, цяпер ён паскача». Артём раптоўна мяне пакінуў, узяў сваю дуду і пачаў іграць, а на мяне напала яшчэ большая туга. Нешмат прайшло часу, як падыходзіць да мяне мой сусед і, гледзячы мне ў вочы, кажа: «Што з табою? Чаму твой позірк такі страшны, нібы ў звера якога?» Нехта яшчэ абазваўся: «Ага, сапраўды, у яго вочы як у ваўка свецяцца». І іншыя, што побач стаялі, таксама паўтарылі гэта і са страхам глядзелі на мяне. Не ведаю, што рабілася са мною, але я ўвесь дрыжэў. Здавалася, што гэтыя людзі зычылі мне чагосьці найгоршага. Алёна, стоячы непадалёк, размаўляла з маці, зірнула на мяне і ад спалоху закрычала: «Ах, што дзеецца з ім? Глянь, мама, якія страшныя ягоныя вочы! Няхай бы ішоў сабе дадому!» Пачуў я гэтыя Алёніны словы, і мяне бы пярун ляснуў. Памутнела ў вачах, прытомнасць страціў, пакідаю беседу і, не ведаючы, куды ісці, бягу па дарозе, сустракаю кабету, што вяла за руку маленькае дзіця. «Ах, не глядзі на маё дзіця, — крычыце на мне, — ты заб'еш яго сваім страшным позіркам!» Уцякаю ад перапалоханае кабеты і бягу дадому. Падбег да свае хаты, сабака мой не пазнаў мяне. Дарэмна голасам хачу яго супакоіць. Ужо слова сказаць не магу, толькі енк, падобны да выцця, выходзіў з маіх грудзей. Лютая трывога апанавала мяне. Парабак майго суседа паглядзеў на мяне са здзіўленнем: «Чаму гэта, кажа, твой твар і рукі абраслі поўсцю?» Глянуў на сябе і, як непрытомны, пакідаю свой дом і бягу ў поле. Жывёла, што пасвілася там, уцякае ад мяне, сабакі кідаюцца, і я хуценька хаваюся ў лесе. Бягу праз бары дзікія пустэльні, падаю ў засені густых ялін, тут, зірнуўшы на сябе, убачыў, што рукі і ногі мае ўжо перамяніліся ў ваўчыныя лапы. Хацеў заплакаць над сваім няшчасцем, і жахлівае выццё вырвалася з маіх грудзей. Блукаў я па гарах і лясах у абліччы страшнага звера. Думкі і пачуцці ў мяне засталіся чалавечыя, памятаў мінулае, і, задумваючыся пра свой цяперашні стан, мучыў сябе лютай роспаччу, не ведаючы, ці будзе калі канец гэтаму няшчасцю. У хмызняку шукаў птушыныя гнёзды, лавіў зайцоў і іншых дробных звяроў. Гэта была мая ежа. Не падыходзіў да чалавечага жытла, бо ведаў, што ўсе людзі мае ворагі, што яны заўсёды будуць рады забіць мяне. Аднак чыніць ім шкоду не хацеў. Не раз у нядзелю я чуў з лесу голас касцельных званоў і выццём прасіў Бога, каб злітаваўся над маім лёсам. Шмат разоў хацеў падысці цёмнай ноччу да касцёла, але сабакі, выбягаючы з вёскі, адганялі мяне, а часам чуў людскія крыкі і стрэлы. Тады бег колькі змогі да лесу, каб толькі схавацца ад напасці. Кожную раніцу выў я, вітаючы сонца, ды прасіў у неба спажытку на новы дзень. Восень зімовымі начамі ў залевы хаваўся я, дрыжучы дзе-небудзь пад густой ялінаю. Шум вятроў акунаў мяне ў смутныя ўспаміны мінулага. Узімку почасту па некалькі дзён я быў без ежы, знясілены голадам, блукаў страшнейшыя маразы па полі, каб толькі ўпаляваць што-кольвек. Мой спачын заўсёды быў кароткі, і нязменна снілася мінулае, бацькоўскі дом, сябры мае маладосці, прыязныя суседзі, тыя хвіліны, калі прыйшло каханне да Алёны, забавы, нашыя размовы, яе вясёлыя вочы, яе зграбная постаць у шыкоўным строі з вянком на галаве. Всё гэта прыходзіла да мяне ў сне, але здавалася яваю. Часам я бачыў яе неспакойнаю, уцякала ад мяне або перапалоханая гнала мяне прэч ад сябе, як колісь на вяселлі, калі падгавораны Артём напаіў мяне зачараванаю гарэлкаю. І пасля такога жахлівага сну я, дрыжучы ўвесь, усхопліваўся. Некалькі гадоў пражыў я такім смутным стане. Расла моя нянавісць да людзей. Калі я думаў пра іх крывадушнасць, несправядлівасць, незычлівасць да роўных сабе, вырашыў я шкодзіць ім ва ўсім, як яны шкодзяць адзін аднаму пры зручным выпадку, абы толькі мець сабе карысць. Дык нападаў, калі толькі можна было, на іх жывёлу і свойскіх птушак, нішчыў дашчэнту. Аднаго разу, памятаю, як сёння была вясна, зеляне ў лес, дні стаялі ясныя і цёплыя, я краўся ў узлескам да вёскі, дзе жыў Артём. Бачу, на пагорку ходзяць пастухі ля жывёлы. Артём арэ поле, а непадалёку ад хмызоў маладая дзяўчына пасвіць гусі. Ён кліча яе да сябе, называючы Ганкаю, і пасылае да хаты. Ды дзяўчынка хутка вярнулася і зноў падышла да гусей. Я зразумеў, што гэта яго дачка. Калі з гушчару пазіраў на яе і бацьку, запалаў ва мне гнеў помсты. Артём, нягодны чалавек, давёў мяне да такога стану, што вяду нязноснае жыццё ў абліччы страшнага ваўка. Няхай жа ён паенчыць над стратаю свайго дзіцяці. Выскокваю з лесу і хапаю дзяўчыну. На доччын голас бяжыць бацька і ў роспачы кліча на дапамогу. Чую крыкі пастухоў, сабакі на мяне напалі, скусалі да крыві. Але нішто не магло мяне стрымаць. Хутка хаваюся ў бары, нясу сваю здабычу. Всё далей і далей у глыб лясоў, там, адкуль яна ўжо не зможа вярнуцца да хаты, кідаю яе. Яна доўга ляжала непрытомная, калі адчулася, крычала, блукаючы па лесе роспачным голасам. Яе ляматы плач гінулі марна сярод густых хвояў і ялін. І я, цешачыся помстаю, пакінуў яе ў лясной пустэльні. Аддаліўся ад таго месца, дзе блукала няшчасная ахвяра мае злосці. Толькі нядоўга цешыла мяне тая помста. Калі мінуўся запал гневу, прыйшла думка, што Ганка, беднае дзіцё, пакутуе без віны. Вярнуўся я назад, але нідзе яе знайсці не мог. Глуха было ў лесе, і голас яе ўжо не чуўся. Напаў на мяне нязносны смутак, я зразумеў, што помстаю не супакоіш пакуты. Дзе б ні быў, усюды не даюць мне спакою бацькава роспач, лямант пакінутай у лесе дачкі і сабакі, што, гонячыся за мною, раняць зубамі да крыві. Здавалася, што яны всюды нападаюць на мяне. Перабягаў я з аднаго лесу ў другі, ды нідзе не мог знайсці спакою. Прапаў сон, бо і ў час адпачынку заўсёды гучаў у маіх вушах роспачны голас бацькі, лямант дачкі, і сабакі шкуматалі маё цела. Аднаго дня убачыў я колькі знаёмых сялян з мае воласці. Схаваўшыся ад паўдзённыя спёкі, сядзелі яны ў засені дрэваў, а непадалёк хадзілі выпражаныя з вазоў коні. Падкраўся да іх і, стаіўшыся за хмызамі, слухаў, пра што яны размаўлялі між сабою. Пачуў, як адзін з іх казаў пра мяне. Дзе ж блукае цяпер у воўчай шкуры Марка? Шкада чалавека. Вось ужо колькі год прайшло, як здарылася зімняе шчасце. Эх, каб ён трапіў, як да чараўніцы Аксіні. Кажуць, яна лёгка ператварае людзей у звяроў і зноў вяртае ім чалавечае аблічча. Не ведаю, дзе яна жыве, аднак чуў, што недалёка ад гэтых гор і лясоў. Усцешыла мяне такая навіна. Вырашыў абысці ўсе горы і лясы гэтага краю, абы толькі знайсці Аксіне на жыллё. Некалькі дзён і начэй Блукаў я без адпачынку па дзікіх барах і вяршынях высокіх гор, аглядаў бязлюдныя мясціны, спадзяючыся, што дзесьці там хаваецца яе самотная хаціна. Выбягаю з лесу ў лог. Ранак быў ясны і ціхі, бачу котку на траве, шыя і лапкі белыя, спінка ў паскі, светлыя і цёмна-папяловыя, шустрыя вочкі. Шпарка яна скача, ловіць лапкамі матылёў на кветках. Доўга глядзеў з хмызняку на яе вясёлыя падскокі гульні. Урэшце захацелася схапіць яе, кідаюся, але лёгка, як вецер, адскочыла яна ад кустоў і бяжыць на пагорак. Даганяю і вось-вось хацеў ужо схапіць, аж яна ператвараецца ў сароку і ляціць над зямлёй. Гонячыся далей, убачыў самотную хаціну. Сарока села на страху і зноў перакінулася ў котку. Бачу, всюды поўна котак размаітае масці. Коткі на даху, коткі на вокнах, коткі на падворку. Усюды коткі. Я зразумеў, што тут жыве чараўніца Аксіня. Доўга стаяў і думаў, ці ісці да яе. Яна мяне не прыме у воўчым абліччы. Трэба з ёю дзе-небудзь на праходцы спаткацца, пакорліва ўпасці да яе ног і прасіць злітавацца над маім лёсам. Схаваўся я ў лаўжы і чакаў тае шчаслівыя хвіліны. Сонца схавалася за лясы і горы, узлескі густых бароў ужо пакрыў вечаровы змрок, а недалёкае возера, акружанае густою лазою, яшчэ свяцілася. Бачу, усе коткі з хаты, з даху, з падворка бягуць на луг, зарываюць зубамі нейкую зёлку і ў міг вока ператвараюцца ў дзяўчат. Рассыпаюцца між кустоў, спяваюць песні, танцуюць, іншыя зрываюць кветкі і плятуць вянкі. Бягу я на іх лугавіну. Убачыў тое зёлка з дробненькімі блакітнымі кветачкамі, як толькі яе сарваў і праглынуў, адразу ж прымаю чалавечае аблічча. З невыказнай радасцю бягу ў гурт ветраных русалак, бегаю з імі, танцую, весялюся, зусім забываю пра сваё няшчасце. Гэтыя гульні і радасць доўжыліся да позняе ночы. Змоўклі ўсе птушкі ў лесе, толькі крычалі няясыці. Прыляцела сава і, седзячы на чараўніцынай страсе, свяціла вачыма і рагатала, і енчыла, нібы немаўля. Тут нечакана зашумеў лес, і вада ў возеры пачала плёскаць аб берах, русалкі закрычалі «Поўнач, поўнач!» І адразу все перамяніліся котак і пабеглі на Аксінін падворак. Адны караскаліся на дах, другія праз вакно хаваліся ў хату, а я, зноў зрабіўшыся ваўком, пабег у лес, лёг пад густой ялінаю і разважаў пра гэтае здарэнне, шкадуючы, што нядоўга пабыў чалавекам. Вырашыў застацца тут і хоць на кароткі час забыць пра сваё няшчасце. Назаўтра прычакаў вечара, і гэтаксама коткі паператвараліся ў дзяўчат, а да мяне вярнулася чалавечае аблічча. Я бавіўся з імі, весела бег час. Тут адна з зачараваных дзяўчат, гледзячы на мяне з нейкай пагардаю, сказала: «Мне ён не падабаецца». «Чаму Не падабаюся, пытаюся, падыходзячы да яе. Таму што бачыла, як ты ператвараешся ваўка. А я ваўкоў ненавіджу, бо праз ваўка я няшчасная. Як гэта? Калі я жыла яшчэ з бацькамі, пасвіла гусей у полі. Воўк схапіў мяне і занёс у лясныя нетры, кінуў там, а сам знік. Блукала я па бары, плакала і крычала, не ведаючы, у які бок падацца. Раптам на мой роспачны голас прылетела ў абліччы чорныя птушкі Аксіня. Перамянілася ў кабету і, узяўшы мяне за руку, сказала: «Ты не выйдзеш з гэтае лясное пустэльні. Нападуць на цябе дзікія звяры і разарвуць. Ідзі лепш у маю хату. У мяне жыць весела, што вечар скокі і песні. Ты ж маладая дзяўчына і, відаць, любіш паскакаць». Я не хацела спачатку яе слухаць, але, падумаўшы, што ў гэтых дзікіх лясах ніхто мне не дапаможа, згадзілася ўрэшце з яе прапановаю. Не ведаю, як я апынулася ў хаце ў гэтай чараўніцы. У, пракляты ваўкалак! Чаму ж ты мяне не разарваў у лесе? Лепш памерці, чым быць цэлы дзень зверанём і толькі на хвіліну забываць пакуты. Слухаючы ганчыны нараканні, задрыжаў я ўвесь, імгненна ператварыўся ў ваўка, і адазваліся ў памяці бацькава роспач, лямант няшчаснай дзяўчыны, і сабакі пачалі рваць маё цела. Кідаюся ў лес, бягу ўсю ноч без спачынку, нідзе не магу схавацца ад жахлівага ўспаміну і пагоні тых страшных сабак. Нестерпнае зрабілася жыццё. Нідзе не знаходжу спакою. Бегаю ў роспачы па гарах і лясах, страціў ужо і надзею, што калі-небудзь хоць на хвіліну пакінуць мяне пакуты. Блукаючы без адпачынку, прабягаў неяк праз поле, дзе ў засені бярозы палуднавалі аратыя. Бачу, едзе па дарозе ксёндз. Падыходзіць да сваіх парафіянаў. Пачалася доўгая размова пра розныя духоўныя рэчы. Ксёндз іх павучаў, каб жылі між сабою ў згодзе і сяброўстве, даравалі адзін аднаму крыўды і не думалі ніколі пра помсту, бо помста найболей супярэчыць рэлігіі і агідная Богу. Яна прыніжае чалавечую годнасць да стану жывёлы, а дабрачыннасць і рахманасць улагоджвае міласэрнасць Божую. Схаваўшыся ў густым кустоўі, я чуў усе словы ксяндза і адразу вырашыў не толькі не шкодзіць людзям, але нават старацца ім служыць і дапамагаць, у чым толькі змагу. А можа, і нада мною Бог злітуецца? Душа ж моя несмяротная. З гэтымі думкамі пакінуў ксяндза і аратых. Прамінула некалькі дзён. Блукаючы, думаў сам сабе, што я магу зрабіць добрага ў такім пагарджаным усімі воўчым абліччы. Ледзь падыду да чалавечага жытла, як усе крычаць на мяне і сабакамі цкуюць, дык мушу як найхутчэй уцякаць у лес. Аднак жа не адмовіўся ад свайго намеру. Колькі разоў адганяў лісіцаў, што падкрадаліся да гусей ці індыкоў, якіх неабачліва пакідалі ў полі. Калі заўважыў непадалёку ад гавяды мядзведзя, дык выбег першы з лесу, каб адагнаць статак з небяспечнае месца і папярэдзіць пастухоў. Не раз адбіраў ваўка барана, якога той выхапіў з чарады якой-небудзь беднай удавы.

Ахоплены страхам, выконваю ўсе загады незнаёмага таварыша, дастаю з пяску велізарны шкілет. Гэта будзе тваё цела, гаворыць мне велікан. Мусіш плакаць у ім, пакуль не паклічуць цябе да новага жыцця. Я дрыжаў увесь ад страху, прасіў, каб адпусціў мяне, але волат моцна штурхнуў мяне. І я ўпаў на велізарныя грудзі шкілета, а разам з ім у яму. Барукаючыся са смерцю, я прачнуўся. Бачу, я у чалавечым абліччы. Вопратка тая самая, якую я надзеў колісь, ідучы на Алёне на вяселле. Не верыў, што гэта было наяве. Баяўся скрануцца з месца, абы толькі не зніклі такія салодкія мроі. Доўга я быў задуменнем. Падняў вочы да неба. І дзякаваў Богу за цуд, выбаўленне мяне з таго жахлівага стану. Падняўся я з месца майго спачынку з невыказнаю радасцю. Здавалася мне, што ўсе дрэвы і птушкі віншавалі мяне з новым жыццём. О, як соладка спазнаць міласэрнасць Божую! Жахлівы лёс таго чалавека, які параўняўся са звярамі. Калі гэтак апавядаў Якуш, певень заспяваў ужо другі раз. Пан Мрагоўскі выняў з кішэні старасвецкі гадзіннік, які меў форму сплюснутага шара. Паглядзеў на стрэлкі. «Ого!» – кажа. «Мінула гадзіна пасля паўночы. А што, пане гаспадар, ці не час ужо адпачываць? Усіх авантураў Якуша не выслухаеш. У яго іх у запасе на цэлы месяц. А да таго ж яшчэ любіць пагаманіць». І гатовы не спаць да самага світання. Вялікі дзякуй, пане асэсар, што зрабіў мне гэтую прыемнасць. Скажу пану шчыра. Такія апавяданні ніколі мяне не нудзяць, асабліва калі ўмее, хто іх добра расказваць. Як уж мусіць чалавек кемлівы. І якую мае памяць незвычайную. Ніводнае драбніцы з жыцця таго гаротнага маркі не прапусціў. Але ж пан асэсар заўтра ад мяне не паедзе рана, бо як сам пан чуе, яшчэ вые вецер за сцяною. І хто ведае, можа і заўтра будзе завіруха. У дзень бура не страшная, як-небудзь знойдзем дарогу. Дабранач, пане гаспадар. Якуш пайшоў у пакой для чэлядзі, Мрагоўскі ў сваю пасцелю, што даўно ўжо яму падрыхтавалі. Я, пажадаўшы дзядзьку і госцю добрае ночы, пайшоў спаць у другі пакой. Патушылі свечкі, усюды ціха, толькі выў вецер за сцяною, і цвыркун абзываўся пад печчу.